Pomagamy, pomagamy sobie, dopóki w grobie nie spoczniemy. Nie spoczniemy i to co ci powiem, że ja chcę teraz pomóc tobie. Nie warto błyszczeć, chociaż to wygodne oraz zaiste dzisiaj modne. Aha, niestety koniec końców staje się nudne. O, jakie życie nudne jest trudne. System obnaża się z trupy i ropa pod blichtrem, który jest na pokaz. Bo nie ma tu żadnej myśli w sumie. Ból, cierpienie, gdzie są kolego? Twoje korzenie. Staram się, staram jak najlepiej. Aha, a cukier krzepi, woda jeszcze lepiej. A po południu przyjdzie Władek. On ma zasady i złota pełną ma szufladę. I choćbyś czekał jeszcze 100 lat, czekając zapuścił korzenie. Nie przyjdzie brat, nie przyjdzie brat, brat gryzie ziemię. Mąż to potworny, ma 3 oblicza, rachunek zasług i win wylicza. Ma, czy to nazywa się religią? Oni już chyba po mnie idą. Na każdej wojnie Bóg jest z nami, na każdej wojnie Bóg jest nasz. Ha! Tylko uwaga, bo z wrogami podąża Bóg, co ich jest, a nie nasz. Modlić się za wiktorię trzeba, kto dużo modli się idzie do nieba. A tak, poproszę zatem druty do pokuty, pragnę wymodlić cud na skróty. Powiadam wam, że jeszcze będzie lepiej, a ty się z drugim jeden nie śmiej. Czekałem na tę chwilę tyle lat, wygrana wojna bez własnych strat. Tam mnie ciągnęli, gnęli, gnęli. Tam mnie ciągnęli, gnęli, gnęli. Na boki, na boki. Czekał jeszcze 100 lat, czekając zapuścił korzenie. Nie przyjdzie brat, nie przyjdzie brat, brat gryzie ziemię. Na barykady ludu roboczy, ty przecież nic już tu nie masz. Daj się wystawić jako mięso armatnie, o swoje życie grasz. Was będą oszukiwać i zawsze będzie jak najgorzej wam. Moglibyście nauczyć wreszcie się, ale to chyba wysiłek ponad stan. To kolosalna zawierucha, a ona z każdym chłopem się rucha. Jeszcze załapie jakąś francę. Słuchaliśmy drugiej części koncertu G-moll Romana Giertycha w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej imienia Lecha Nikolskiego. A teraz zapraszam Państwa na reklamę. Tam mnie ciągnęli, gnęli, gnęli. I choćbyś czekał jeszcze 100 lat, czekaj.